Ty, i co my mamy teraz, kurwa, zrobić? Kurwa, skąd my weźmiemy te pierdolone bity? Ty wiesz co, mam pomysł, kurwa, tutaj niedaleko jest studio, przychodzą nam jakieś rapery. Dawaj, może ich odwiedzimy. To dawaj, lecimy tam. No to dawaj, kurwa. Wjeżdżamy z hitem, kurwa. Wybacz, kurwy, ty na ziemię! No, panowie, ale o co chodzi? Ty zapadł, dawaj twardy dysk! Gdzie masz bity, dawaj wszystko! Kładę się, kładę, kurwa, chłopak, tylko schowajcie te klamki! Morda, leż, kurwa, nie ruszaj się! Ściągaj wszystko, dawaj sample, basy i berle, ruszaj się, kurwa, ruszaj! Dawaj! Nie związuj mnie, kurwa!